Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 6 września, jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wzmocnienie lokalnych dostawców, trzecim konkretem Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Kongres Stanów Zjednoczonych dał zielone światło na zakup śmigłowców Apache przez Polskę. Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować o obniżeniu stóp procentowych. W sklepach owoce, warzywa, nabiał i pieczywo z okolicy. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło trzeci punkt swojego programu wyborczego – lokalna półka. Zobowiązują duże markety, by w swojej ofercie miały minimum 2/3 produktów od lokalnych dostawców. To zdanie ministra rolnictwa przyczyni się do obniżenia cen żywności. Będzie to możliwe dzięki skróceniu łańcuchów dostaw produktów, mówił w radiowej Jedynce minister Robert Telus. Po pierwsze, dużo krótsza droga, jak mówiłem, bez pośredników i to będzie bliżej, to znaczy będzie bliżej po ten towar. To jest kolejna właśnie punkt programu, który wpisuje się w to, żeby obniżyć ceny dla konsumentów. Jak dodał minister, na lokalnej półce zyskają przede wszystkim konsumenci, bo najważniejsza musi być jakość produktów i zdrowie klientów. Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców Apache wraz z radarami i uzbrojeniem, poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. Zanim śmigłowce zostaną dostarczone, amerykańska armia użyczy nam maszyn z własnych zasobów. Tym samym Polska stanie się wkrótce największym użytkownikiem tych maszyn obok Stanów Zjednoczonych. Według wojskowych ekspertów śmigłowce szturmowe Apache razem z czołgami Abrams tworzą jeden z najbardziej zaawansowanych systemów walki, jaki obecnie istnieje. I dodajmy, że taki właśnie sprzęt będzie na wyposażeniu polskich żołnierzy. W Karpaczu drugi dzień Forum Ekonomicznego to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszej części Europy. W tym roku bierze w nim udział ponad 5000 gości. Na miejscu jest Przemysław Lis. Forum Ekonomiczne to jak co roku okazja do dyskusji na temat gospodarki, społeczeństwa oraz nauki. Ze względu na trwającą cyberrewolucję w tym roku nie brakuje paneli poświęconych sztucznej inteligencji. Co ciekawe, Polska jest jednym z liderów w rozwoju AI i wykorzystania jej w praktyce, między innymi w medycynie. Zapytałem profesora Henryka Skarżyńskiego, twórcę i prezesa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, o to, dlaczego Polacy tak dobrze radzą sobie w świecie sztucznej inteligencji. Jak mówi, to między innymi zasługa naszej fantazji. Działamy często intuicyjnie. Sztuczna inteligencja to nie jest coś zamkniętego, to ciągle coś otwartego. I ta nasza, w cudzysłowie, łańska fantazja często pomaga nie zamykać się na różne problemy, a dzięki temu wychwytujemy takie zmiany i dotykamy takich obszarów, o których nikt wcześniej nie napisał i nie powiedział. Dziś w trakcie drugiego dnia Forum Ekonomicznego w debatach uczestniczyć będą przedstawiciele rządu. Zaplanowano m.in. wystąpienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa. Forum w Karpaczu potrwa do jutra. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Polskie władze bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej nie kierowały się polską racją stanu, powiedział poseł PiS Kacper Płażyński w radiowej Jedynce. W ten sposób odniósł się do najnowszego odcinka serialu Reset w TVP Info. Autorzy ujawnili dokumenty, które dowodzą, że ówczesne polskie władze wyraziły gotowość do pogłębiania relacji z Rosją już w dniu pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obietnice nowego otwarcia, przyjazne uściski, wręcz wyrazy wdzięczności wobec Rosjan, to są rzeczy, które w głowie się nie mieszczą. Widać, że tutaj nie było takiego instynktu tego, co jest polską racją stanu, decyzji racjonalnych, spokojnych, mimo tych tragicznych wydarzeń. Nie, tutaj była taka, właśnie sam nie wiem, czy to było oparcie, taką ideologiczną miłość do Rosji, aby przybliżyć sobie sympatię Niemców, którzy w tym czasie największe robili interesy z Rosjanami. Czy to kompleks mniejszego brata w głowach niektórych polityków zajmujących się sprawami zagranicznymi w Polsce. Nie wiem, ale jest to na pewno wstrząsające. Do spotkania Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Dmitrija Miedwiediewa doszło na Wawelu 18 kwietnia, w dniu pogrzebu pary prezydenckiej. Premier Tusk zadeklarował wówczas, że strona polska chce otoczyć szczególną opieką znajdujące się w naszym kraju cmentarze żołnierzy radzieckich. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Według wielu ekspertów bardzo prawdopodobna jest obniżka stóp, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. to prawda, inflacja w sierpniu nie spadła jeszcze do jednocyfrowego poziomu, inflacja CPI ogółem, ale wstępne szacunki wskazują, że jednocyfrowy poziom mogła już osiągnąć inflacja bazowa, a ponadto właściwie wszystkie dostępne prognozy pokazują, że we wrześniu inflacja będzie już wyraźnie jednocyfrowa, to znaczy będzie nie tylko poniżej poziomu 10%, ale nawet spadnie już poniżej 9% i ten spadkowy trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6,75%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to nie za bardzo jest o czym mówić. Jak ja chciałbym, żeby tak było codziennie. No naprawdę, czyste, błękitne niebo, ani jednej chmury, nic nie pada i padać nie będzie. Rano były tylko mgły gdzieniegdzie, no ale co zrobić, skoro noce mamy chłodne, poranki dość rzeźkie, a dni gorące, bo dziś od 24 do 28 stopni. Piękna pogoda. Sześć minut po godzinie 10. Maciej Załęcki za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3 przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. Trójka przed południem. Ponownie dzień dobry. Trzeci Polskiego Radia. Dobry początek. To budka suflera sprzed lat. Ilu? Ojej, a kto to będzie liczył? No dobrze, ale my też teraz trochę cofniemy się w czasie. Proszę Państwa, co trzeba zrobić, aby polecieć w kosmos? Jak to się robi obecnie? No to wiemy, jest rakieta, startuje i tak dalej. A jak chciano to zrobić kiedyś? Pierwszy na pomysł wystrzelenia ładunku w kosmos za pomocą armaty pojawia się w powieści Juliusza Verna Z Ziemi na Księżyc z 1865 roku. Jak się okazuje, nie skreślono tego pomysłu. Kalifornijski startup Longshot buduje działo z lufą o długości 10 km i średnicy około 3 metrów. Nie będzie to klasyczny wystrzał dzięki ładunkowi prochowemu. Mamy tu kinetyczny system startowy. No działa mniej więcej na takiej zasadzie jak pistolet pneumatyczny. Ma przyspieszać małe ładunki ładunki do prędkości 10 km na sekundę w ciągu kilku sekund. Ale proszę to sobie wyobrazić. 10-kilometrowa lufa 3-metrowej średnicy. Najbardziej zaskakującym rozwiązaniem może się jednak okazać urządzenie, nad którym pracuje firma Spin Launch, i to jest coś w rodzaju kosmicznej katapulty. Akcelerator jest napędzany elektrycznie, składa się z dużej komory, w której znajduje się wirówka, no i ona, kręcąc się z ogromną prędkością, w którymś momencie wyrzuca z ogromną prędkością ładunek i on leci sobie w kosmos. No, równolegle rozwija się wiele projektów militarnych. Gdy któryś z nich okaże się skuteczny, na pewno o tym opowiemy. Ale armata i katapulta. Wynalazcy tych maszyn nigdy chyba nie pomyśleli, że będą przyszłością lotów kosmicznych. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Gonna happen, yeah.